Vår neste gjest I studio I dag en mann som lider av dårlig ånde. Velkommen til studio, Rådvild Gunnarsen. Takk for det. Takk for det.